ایک مرید اپنے پیر کی محبت میں کب کامل ہوتا ہے؟ مرید کو پیر کے ہاتھ میں، یعنی کہ جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، غسال اس کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، ہٹاتا ہے، رکھتا ہے، مردہ اپنے طور پر نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے، تو ایک مرید کو اپنے پیر کی بارگاہ میں ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی نہ زبان کھلے نہ اپنا ہاتھ ہلے نہ اپنا کچھ بھی نہ ہو، جیسا پیر چاہے ویسا مطلب اس کو حرکت دے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ اب کامل تو ایسا ہے کہ محبت میں کامل کی چیکنگ تو اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اگر پیر بلا کسی سبب کے بری طرح جھاڑ دے اور کان پکڑ کر مطلب نکال دے کہ دفاع ہو جا، تو اب اپنے دل کو چیک کرے کہ جب شفقتیں ملتی تھیں اس وقت جو دل کی کیفیت تھی اور پیر صاحب کی محبت تھی، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر دل میں وہی محبت اب بھی باقی ہے جب تو یہ مرید کامل ہے، اور اگر اب پیر صاحب سے بدظن ہو گیا کہ میرا پیر تو بد اخلاق ہے، بلا وجہ میری دل آزاری کر دی، مجھے جھاڑ دیا، تو پھر مرید کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو مطلب طویل واقعہ ہے استاد کے بارے میں، پیر تو بڑی بات ہے، استاد کے بارے میں بھی حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک بار قبرستان سے گزرے، قبرستان تشریف لے گئے غوث پاک، آپ کے ساتھ اور بھی غلام تھے آپ کے، تو حضرت آپ کے استاد گرامی حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر دیر تک دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں جب دعا ختم کی تو آپ کے چہرے پر آثار بشاشت تھے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کیا معاملہ، آپ نے اتنی طویل دعا کی، میرا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، خوشی کے آثار آئے، تو فرمایا کہ ایک بار ہم جمعے کی نماز کے لیے عہد طالب العلمی میں اپنے استاد محترم شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، تو جب ہم نہر کے قریب سے گزرے تو استاد محترم نے مجھے دھکا دے دیا، میں نہر میں گر گیا، تو میں نے غوطے لگانے شروع کیے اور غسل جمعہ کی نیت کر لی، باہر نکلا، میرا صوف کا جبہ، صوف کا جبہ یعنی اون کا جبہ، سخت کڑکڑاتی ٹھنڈی، اور وہ پانی اس میں بھر گیا اور میں کانپ رہا تھا، تو میرے ساتھ جو طلبا تھے وہ ہنس رہے تھے مجھ پر، بڑی آزمائش تھی، خیر بات آئی گئی ہوئی، استاد صاحب سے نہ بدزن ہوئے نہ ان سے چکوا کیا، تو آج جب یہ مزار پر آئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ دکھایا منظر، تو ان کا ایک بازو جو تھا وہ شل تھا قبر میں، ویسے تاج اور حلہ بہشتی ان کے ذمہ تن ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا کہ وہ سیدھا ہاتھ شل تھا، اس کی وجہ مجھے یہ بتائی گئی کہ اس دن یہ آپ کو انہوں نے امتحانن جو دھکا مارا تھا اس کی وجہ سے ان کا بازو اب بھی شل ہے، یہ غوث پاک تو بہت بڑے مرتبے کے تھے، تو اس لیے میں دعا کرتا رہا دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ میری دعا قبول ہو گئی اور ان کا بازو درست ہو گیا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنی آزمائش کے باوجود اپنے استاد صاحب کی کوئی توہین نہیں کی، کبھی شکوا نہیں کیا، بدزن ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ کا استاد اگر کچھ کہہ دے تو پھر یہ آپ ہیں، استاد کی کیسی بگڑی بناتے ہیں، یا غوث یا آدم دستگیر ہر بلا چیر۔ میں نے تو ایک جامع بات عرض کر دی کہ مرید جو ہے وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسا ہو جیسے کہ مطلب غسال کے ہاتھ میں مردہ، ایسا مرید تو فی زمانہ تو نایاب ہی کہیں گے، یہاں تو اگر پیر صاحب جب تک پیٹ تھپک دے رہے تو پیر صاحب کی بابا ہے، جہاں پیر صاحب نے آنکھ دکھائی یا پیر صاحب موڈ آف ہے اور اگر توجہ نہ دی، انہیں لفٹ کرا کم دی تو بھی مرید، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس وقت تو حالات ایسے کہ کسوٹی میں ڈالنا بھی نہیں چاہیے کسی امتحان کے کہاں قابل ہیں. یا امتحان کا مطلب دور ہی نہیں, وہ دور اور تھے مخلص لوگوں کا دور تھا, اب تو یہ دور ہے. جب تک پیر صاحب مسکے لگاتے رہیں گے پوری خدمت کرتا رہے گا. یہاں پیر صاحب نے ڈانٹ پلائی, پیر صاحب کی خدمت بند ہو جائے گی. کاش ہمیں اخلاص نصیب ہو جاتا. تو اب یہ کہ یہ دور ایسا ہے کہ نہ پیر بھی کامل آسانی سے ملتا نہیں. مرید کامل کی نوبت تو بعد میں آئے گی نا, پیر کامل ہو تو مرید کامل ملے گا. تو دونوں طرف سے ہی آج کل اس وقت جو نظام ہے نا وہ درم برم ہے. سوچ سمجھ کر کسی کو پیر بنانا چاہیے, 101 بار غور کر کے سوچ کر. اور صحیح پیر ملے تو پھر پہلے مرید ہو جانا چاہیے, بعد میں سانس لینا چاہیے, نہ جانے دم نہ ٹوٹ گیا. اس دور میں بہرحال بہت مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے فیض یاب کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیر کو راضی کرنے کا طریقہ, وہ جیسا موقع, پیر صاحب اگر یہاں تو ہے نا کہ پیر صاحب اگر ناراض ہو گئے تو منانے کی سب کو پڑی بھی نہیں ہوگی اصل بات میں. اب اگر کسی کو جذبہ ہے پیر صاحب کو منانے کا تو وہ جیسے عام طور پہ آدمی معافی مانگتا ہے معافی مانگے, اگر پیر صاحب کو دلائل دے گا تو یہ نہیں مناسب. اپنی غلطی ہے اس کا اعتراف کر کے معذرت کر لے. جب پھر بھی پیر اگر نہیں مانتا تو اس کے سامنے مزید عاجزی کا اظہار کرے. بہت سارے مطلب ہے کہ منانے کے طریقے ہوتے کہ پیر کسی طرح مطلب مان جائے. اب اس میں بعض اوقات یہ کہ عجیب غریب حکایتیں بھی منقول ہیں کہ جو مطلب پتہ نہیں صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک منصوبہ حکایت کہ ان کو کسی نے مطلب یہ بات بٹھا دی کہ آپ سید ہیں اور آپ کا پیر تو غیر سید ہے, تو آپ ان کے مرید کیسے ہوئے. ان کے دل میں بھی کوئی بات آ گئی ہوگی, پیر صاحب کو پتا چل گیا, سب ناراض ہو گئے. اب ان کو احساس ہو رہی ہے تو میں نے غلطی کر لی. تو یہ انہوں نے مطلب یہ کہ بڑا عجیب و غریب سوانگ رچایا اور جا کر وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں دھمال کرنے لگے, تیرا عشق نچاوے تھیا تھیا. پیر صاحب ہنسی آ گئی, پیر صاحب نے گلے لگا لیا. تو یہ بہرحال ایک مطلب حکایت سنی ہے اور میں نے کچھ اس میں تصرف کر کے عرض کیا, تو بہت کچھ اس میں اور بھی شامل ہے لوگ جو بیان کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل. تو پیر کیسے راضی ہو جائے, ایسا کوئی جائز طریقہ ڈھونڈ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.